الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سيدنا شاہ عبداللطیف نظامی قادری کاظمی قادری المعروف امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے سرانہ عرس میں آنے والے میرے معزز مہمانوں بھائیوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عرس اس کے دن زائرین کی آمد ہوتی ہے, پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن اور اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے جو ولی ہیں اولیاء اللہ ہیں وہ دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جیسے کشتی پانی پر, دنیا کی محبت کو اپنے اندر نہیں اتارتے. کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو یہ ولی صفت جو انسان ہوتے ہیں یا اللہ کے جو اولیاء ہیں یہ دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے پانی پر کشتی, اور یہ دنیا میں بڑی بیداری سے رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ رشتہ کٹے اور میں جا کر اپنے خالق کی حقیقی سے ملوں. تو جس دن ان کا وصال ہوتا ہے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے وصال کے لمحات کو پکڑو, کہ اس دن ان کو خوشی ملی اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں اور سخی خوشی میں سخاوت کرتے ہیں. ہم اسی لیے آئے ہیں کہ امام بنی سرکار رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور وہ بہت خوش ہوں گے تو خوشی میں وہ خیرات کر دیں, ہمارا بھلا ہو جائے. ہماری جھولیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, ان کا کرم بہت بڑا ہے. آئیے مل کر بابا جب بلند اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر حدیث عید و سلام پیش فرمائیے. اور یہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کیا کون نظروں کے چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں کے چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا دے جھڑیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محفل میں ایک ترتیب ہوتی ہے نعتوں کی فرمائش ہوتی ہے, بلکہ یہ کلاموں کی جو فرمائش ہوتی ہے اس میں ترتیب ہوتی ہے, پہلے حمد ہو پھر نعت ہو پھر منقبت, تو ترتیب کے ساتھ پڑا جائے گا انشاءاللہ. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے میرے مہمان نے میزبانوں نے یہ فرمائش کی تھی اس میں سے میں نے منتخب کیے ہیں کچھ کلام, کیونکہ ظاہر ہے کہ 20-25 کلام تمہیں پڑھنے سے رہا اس مختصر وقت میں, اور میں بات کر دوں کہ وقت مختصر ہے اور محبوب کی وقت محدود ہے اور حضور کی مدحت لامحدود ہے, حضور کی تعریف کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. تو اپنی طرف سے میں نے چند اشعار کلام جو ہیں وہ ترتیب دیے ہیں, انشاءاللہ پڑھوں گا, جو بھی پڑھے جائیں اپنی موجودگی کا ثبوت دیں, اور بڑی محبت سے آپ نے اس وقت تک تو ساتھ دیا ہے, میں نے بھی ساتھ دیا ہے الحمدللہ, تو اب آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں. تو آئیے مل کر سب سے پہلے ہم نے پائی تلا دی ہے اور مناجات بھی ہے, مل کر میرے ساتھ اس کلام کو پڑھیے. مولا مولا رب دے مولا مولا مولا مولا رنگ دے مولا مولا مولا مولا رنگ دے مولا مولا مولا مولا مولا رنگ دے مولا مولا مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے, تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے, تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے, نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا مجھے رنگ دے تو بعید بھی تو قریب بھی تو محب بھی ہے تو حبیب بھی تو بعید بھی تو قریب بھی تو محب بھی ہے تو حبیب بھی تو حرارت دل عاشقاں تو حرارت دل عاشقاں تو حرارت دل عاشقاں تو نشان اپنے سلیم ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مارا رنگ دے مارا رنگ دے مارا رنگ دے مارا رنگ دے مجھے اپنے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے نیم جا کہ میرے خطاؤں کو بخش دے دعائے جس میں نیم جا کہ میرے خطاؤں کو بخش دے دعائے جس میں نیم جا کہ میری خطاؤں کو بخش دے دے مجھے تو تیرا مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ د